I'll just be back in 1 hour. मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जे रुलाओगे बड़ा पछताओगे। बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। करना तू होर बर्बाद छड़ दे, रोंदे आता लेना स्वाद छड़ दे। जे सानू प्यार ले एना तरसाओगे बड़ा पछताओगे।